Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 24 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Kolejne zatrzymania w związku z zamachem w Manchesterze, o tym już za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy także o proteście ekologów w Puszczy Białowieskiej i o wizycie prezydenta Ukrainy na jednym z przejść granicznych z Polską. Petro Poroszenko obiecał, że kolejki czekających na odprawę będą krótsze. Antyterroryści zatrzymali w Trypolisie ojca zamachowca, który w poniedziałek zdetonował bombę po koncercie w hali widowiskowo-sportowej w Manchesterze. Zginęły w tym zamachu 22 osoby, a 64 zostały ranne. Wcześniej brytyjska policja zatrzymała 4 osoby powiązane z zamachem, a wczoraj dwóch braci zamachowca Salmana Abediego. Śledczy są pewni, że nie działał on sam. O tym, co dzieje się w Manchesterze, ale także w Londynie, nasz korespondent Adam Dąbrowski. Budynek parlamentu otwarty tylko dla posiadaczy długoterminowych przepustek. Dodatkowa ochrona pałacu Buckingham. Parada zwycięstwa piłkarzy Chelsea, którzy wygrali niedawno ligę, odwołana. To w stolicy, a tu w Manchesterze obecność uzbrojonej policji widać na każdym kroku. Trwa śledztwo w sprawie tego, co funkcjonariusze nazywają siatką terrorystyczną. Teoria o samotnym wilku coraz mniej prawdopodobna. Policja uważa, że bomba nie mogła być konstrukcją amatorską. Powoli wychodzą na jaw szczegóły dotyczące tożsamości kolejnych ofiar. Niestety mogę potwierdzić, że jedna z ofiar to funkcjonariusz policji. Ze względu na dużą liczbę zabitych, sekcje zwłok potrwają 4-5 dni. Wtedy formalnie zidentyfikujemy ofiary. Mówi Jan Hopkins z miejscowej policji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. Dodajmy, że w zamachu w Manchesterze zginęło dwoje Polaków. Jeden z naszych rodaków jest wśród osób rannych. Rzecznik rządu Rafał Bochenek potwierdził, że Marek Magierowski został wiceministrem spraw zagranicznych. Do niedawna pełnił on funkcję rzecznika prezydenta i dyrektora prezydenckiego biura prasowego. Na początku miesiąca złożył rezygnację z tych funkcji. Zastąpił go Krzysztof Łapiński, wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu wPolityce.pl Magierowski będzie odpowiadał za dyplomację ekonomiczną w relacjach z krajami Azji. Kilkunastu działaczy Greenpeace i Fundacji Dzika Polska przerwało po południu protest w okolicach Czerlonki w Puszczy Białowieskiej. Rano przypięli się do drzew, domagając się wstrzymania wycinek starego drzewostanu w tym miejscu. Mamy nadzieję, że jednak ktoś w rządzie będzie głosem rozsądku i powstrzyma ministra Śliszko. Chodzi nam o to, żeby również w tym takim newralgicznym okresie ekologicznym, jakim jest okres lęgowy, żeby dać ptakom, zwierzętom trochę spokoju, a nie wchodzić ciężkim sprzętem i wycinać w pień i wywozić martwe drzewo. W odpowiedzi na protest nadleśniczy z Hajnówki poinformował protestujących o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, przekonuje Maria Bielecka z nadleśnictwa Hajnówka. Skąd ten nagły zakaz wstępu do lasu? Ze względu na tak ogromne zamieranie świerka i tak wiele drzew martwych stojących. Nadleśniczy ma takie prawo wprowadzić zakaz wtedy, kiedy uważa, że ten zakaz jest konieczny. A tak w rozmowie z Trójką dzisiejszy protest skomentował rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha. Ekolodzy pokazali, że nie zależy im na dialogu i szukaniu wspólnego rozwiązania, jeśli chodzi o polepszenie sytuacji, poprawę przyrody, fauny w Puszczy Białowieskiej, tylko chodzi o to, by prowadzić do jakiejś awantury, która być może politycznie będzie uderzała, czy to w rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy w Ministerstwo Środowiska. Przedstawiciel resortu środowiska dodał, że ministerstwo będzie konsekwentnie realizować program ochrony Puszczy Białowieskiej i przekonywać o tym, że to konieczna Komisję Europejską. W połowie kwietnia komisja poinformowała, że w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy przeszła do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce. Wezwała też do wstrzymania zaplanowanych cięć w Puszczy Białowieskiej. Prezydent Ukrainy chce, żeby poprawiła się sytuacja na przejściach granicznych z Unią Europejską. Petro Poroszenko był dzisiaj na jednym z przejść granicznych z Polską i obiecał skrócenie kolejek osób oczekujących na odprawę. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Petro Poroszenko po wizycie na przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk stwierdził, że według jego danych zwykli podróżni stanowią jedynie 30% oczekujących w kolejkach. Pozostałe 70% przekraczających granicę to drobni przemytnicy i właściciele samochodów na tzw. tranzytowych numerach rejestracyjnych. I to oni według Petra Poroszenki odpowiedzialni są za kolejki na granicach. Na Ukrainie rozpowszechnione jest rejestrowanie samochodów w sąsiednich krajach Unii Europejskiej po to, by uniknąć cła. Właściciele takich aut muszą jednak raz na pewien czas wyjechać poza granicę Ukrainy. Petro Poroszenko obiecał, że przygotowane będą odpowiednie przepisy, które sprawią, że zwykli obywatele nie będą musieli cierpieć z powodu tych, którzy, jak się wyraził, zarabiają na granicy w sposób bardziej lub mniej legalny. Ukraiński prezydent złożył wizytę na granicy w związku ze zbliżającym się zniesieniem wiz do Unii dla obywateli Ukrainy. Ma to nastąpić 11 czerwca.

Jechali, dojechali. Przepraszam za ten dowcip. W naszym studiu Adam i Andrzej. Dobry wieczór. Dzień dobry. Czyli dzień Łoma dobry. I uwaga, Weber. Dobry wieczór. Raz jeszcze. Cześć. I to był ostatni raz, jak powiedziałam Weber, bo myślę, że po prostu siłą przyzwyczajenia i psem Pawłowa Weber był dla mnie zawsze Weberem, Andrzeju, i bardzo cię za to przepraszam. No, tak może pozostać przez jakiś czas, przynajmniej dopóki się z tego szoku nie wydobędę w 2017 roku. Nie ma problemu. Bardzo się cieszę, że was widzę, bo wiem, że jesteście zajęci i no, jesteście też w trakcie grania, a przy okazji zdarzyła się sytuacja waszego zaangażowania w projekt Nowosiedzka. No właśnie, przy okazji, z jakiego powodu znaleźliście się w zestawie artystów, którzy zmierzyli się z twórczością Agnieszki Osieckiej? Bo przypomnę, cały pomysł tej płyty wiąże się z koncertem, który odbył się w listopadzie zeszłego roku w Katowicach. Podczas tego koncertu artyści mierzyli się właśnie z utworami, z tekstami Agnieszki Osieckiej, ale was na tym koncercie nie było. Tak, aczkolwiek organizator tego całego zamieszania, Krzysztof Krot... Tu jedziemy znowu do Katowic. Tak. Miał większy plan co do tego wydarzenia i chciał stworzyć jakby drugą część tego koncertu. Natomiast jakby ta siła rozpędu nie starczyła na to wszystko, natomiast my już zdążyliśmy się rozpędzić i zaczęliśmy pracować nad własnym utworem. I siłą rzeczy tak znaleźliśmy się na tej płycie. Ta płyta ukazała się 19 maja, to był dzień premiery. My słuchaliśmy jej już trochę wcześniej i podsłuchując. Kilka utworów na tej płycie zwraca moją szczególną uwagę i one zazwyczaj zwracają tę uwagę także tym, że artyści postanowili nie podchodzić do oryginału na kolanach. Wy w ogóle zrobiliście jeszcze coś innego, bo kiedy czyta się podpisy przy waszym utworze, to wy jesteście jego autorami. Myśmy po prostu wyszli z założenia, że najlepiej wyjdzie nam to, co robimy odkąd jesteśmy Łoną i Weberem, czyli robienie autorskich utworów jednak do usług. Takich, w których jeden z nas pisze tekst, a drugi pisze muzykę. Który pisze co, to już jakby mniejsza. To jest wasza tajemnica. Tak, to już jest nasza tajemnica. Czasami odkrywamy te kulisy i wychodzi, że to jest zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać. Ale nie wyobrażaliśmy sobie, ja przynajmniej nie wyobrażałem sobie, żeby wziąć tekst Osieckiej Agnieszki i go po prostu zarapować. Po pierwsze dlatego, że to nie jest napisane do rapowania, a po drugie zrobiłbym krzywdę i tekstowi, i Agnieszce Osieckiej, i sobie. Duetowi Łona i Weber, więc... Masz u mnie naprawdę drugi plus, bardzo ci dziękuję. Do czego zmierzam? Że postanowiliśmy po prostu... Ja przynajmniej rozejrzałem się i poszukałem takiego utworu Agnieszki Osieckiej, który nie tyle podobałby mi się, co zainspirowałby mnie do napisania jakiegoś, no, jakiejś takiej rozmowy z tym tekstem. A Andrzej napisał wspaniały beat. No, tajemnicą pewną tutaj naszą wewnętrzną jest to, że ten beat uległ potężnemu przeobrażeniu w trakcie prac nad tym utworem i to, z czym obsujemy dzisiaj, jest nawet nie jest cieniem tego, co było wcześniej. To po prostu się właściwie zupełnie zmieniło, ale został chyba jakiś taki klimat tego właśnie zakrętu. Ale to robiłeś po prostu tak, że właśnie przeszukiwałeś, nie wiem, na YouTubie czy gdzieś w pamięci własnej. Agnieszka Osiecka, fajne numery. Bo musieliście obaj nasiąknąć, bo czy chcemy, czy nie chcemy, to, a mam nadzieję, że większość osób nie zaprotestuje, piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej są po prostu gdzieś tam w naszym takim wspólnym korzeniu. Krążyłeś i błądziłeś, czy miałeś gdzieś na oku coś konkretnego? Wyszedłem z takiego swojego, ja bardzo mało znałem Osiecką. Myślę, że znałem Małgośkę i Zieloną bardzo mocno przybliżyła mi tę postać, czy przybliżył mi tę postać duet Kasi Nosowskiej i Marcina Macuka z tą ich płytą. Tam te 10 numerów, no to są perełki. I oni dosyć mocno pokazali mi Osiecką i w ten sposób odkryłem w ogóle Agnieszkę Osiecką jako autorkę tekstów i poetkę. Wydaje mi się, że najpiękniejszy numer Osieckiej, moim zdaniem, to jest właśnie ten Na zakręcie. I to jeszcze we wspaniałym wykonaniu Krystyny Jandy. I bardzo miałem ochotę jakoś podejść do tego, ale nie jestem ani Krystyną Jandą, ani nie mam takiego głosu, ani nie występuję na scenie z papierosem. No więc musiałem jakoś to po swojemu zrobić i stąd takie coś.

no trudno w tym upatrywać jakichś takich ram, które mogłyby więzić, czy granic, które zostały wyznaczone przez kogoś innego. Najlepiej w ogóle Andrzej wyszedł z tego wszystkiego, bo zainspirowany pewnie tymi syntami Gintrowskiego. Tak, bo to Gintrowski zdaje się muzykę zrobił do tego zakrętu. Zaraz sprawdzę całą białą bluzkę. Uciekł w ogóle w jakąś swoją odpowiedź syntetyczną dał, więc tutaj są dwie odpowiedzi tak naprawdę. Tekstowa i muzyczna. Tak, jak widać, na zadany temat reagujemy swoiście. Tak. I mimo wszystko gdzieś tam zostajemy przy tych swoich rzeczach, chociaż no też... też to było jakieś wyzwanie, żeby się nad tym pochylić. Ale trochę uciekliście od odpowiedzi, bo to pytanie było tak naprawdę o to, czy bo was myślę, to kręciło, interesowało, czy nie. No i tyle, jasne i już. Bo jak rozumiem, po prostu intrygujące jest to, że można zrobić jakiś nowy, ciekawy numer, to jedno. Ale z drugiej strony bycie na zakręcie Krystyny Jandy i biała bluzka, w ogóle to śpiewane i opowiadanie, przedstawienie, to był konkret. Ja też tego nie widziałam wtedy, kiedy to się pojawiło, tylko wyczytałam to potem, zajmując się jakąś historią związaną z Agnieszką Osiecką. No, konkret, który opowiadał o kobiecie kontra świat męski, kobiecie kontra świat polityki. Polityka to ci mężczyźni w swetrach i z brodami, czyli opozycjoniści, których nie ma. No i kobiety, które sobie jakoś z tym zakrętem historii i życia i samymi sobą radzą. W ogóle no, opowieść, spektakl, fenomen z tego względu, że przez jakieś mnóstwo lat grany, a także nawet ostatnio powrócony niejako w nowej już formie dostosowanej do XXI wieku i znowu odnosił sukcesy. Znowu była publiczność, która chciała takie losy oglądać, więc ja tak zapytałam podstępnie, czy was to może coś poruszać, czy między wami chłopakami z XXI wieku, a Agnieszką Osiecką może się nawiązać jakaś relacja? No z pewnością tak, no bo zobacz, tutaj też jest konkret tak naprawdę. Ja się pozwoliłem na pewną, mi jest w ogóle strasznie głupio mówić o tym, co ja zrobiłem z pomysłem Osiecki, no bo to mam pewien kłopot z tymi proporcjami, wiemy, tak. Ale jakby omijając te proporcje, czy odsuwając je na chwileczkę na bok, na potrzeby niniejszej audycji, to ja sobie wziąłem tamtą kobietę, dodałem do niej tamtego mężczyznę i kazałem im spojrzeć za okno. A za tym oknem jest zupełnie współczesny widok takiego, nie chcę też opowiadać tego numeru, bo właściwie to jest rap, prawda, więc właściwie on już powinien mówić sam za siebie, ale chodzi mi o to, że tam jest w ostrej kontrze postawiona cała ta zewnętrzna rzeczywistość wobec tej dwójki. I mi się wydaje, że Osiecka miała wspaniały dar jednak mówienia o człowieku i robiła to z niezwykle ludzkiego, a przy tym żeńskiego punktu widzenia. Dosyć rzadka rzecz w piosence i tym cenniejsze. I bardzo mi się podoba takie spojrzenie mi, wychowanemu na Młynarskim, na Przyborze. To się wydało świeże i nowe. O ile coś takiego można powiedzieć o tekstach powstałych wiele, wiele lat temu. No ale tak jest. Tak jest i to jest bardzo cenne właśnie, ten kobiecy punkt widzenia. Kobiety zajmują się opracowywaniem też dorobku Agnieszki Osieckiej i Karolina Sendecka, która dba o to, żeby jej dzienniki i pisma były publikowane, twierdzi, że cały czas za mało jest wiedzy i zainteresowania na temat na przykład skrupulatnie opisywanych przez Agnieszkę Osiecką lat 50., bo to podobno jest nieprawdopodobny zapis właśnie z punktu widzenia młodej dziewczyny wchodzącej w życie czasów stalinowskich i tych takich różnych okropieństw, które znamy z historii, ale jednak opowiedzianych z zupełnie nieoczywistej perspektywy. To możemy zrobić teraz zwrot w stronę waszej historii, bo bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze mogli na antenie usłyszeć tę historię, o której rozmawialiśmy poza anteną, że tak jak Radio Kolor w Warszawie w latach 90. przyciągało do siebie hip-hopowców, to w Szczecinie także mieliście przyciąganie radiowe i rzeczywiście to rapowanie przez telefon miało miejsce, tak? Szczecin w ogóle tym się różni od Warszawy, że podczas gdy audycja w Radiu Kolor już od dawna nie istnieje i stała się częścią wspaniałej skądinąd historii, to w Szczecinie audycja Udu wciąż istnieje i ma się dobrze. Tam wciąż odbywają się rapy na żywo. A wtedy, w zamierzchłych czasach, myśmy po prostu, co trudno uwierzyć, tym bardziej, że już parę razy o tym mówiłem w tym studiu, dzwonili do tego radia i rapowaliśmy przez telefon. To była taka wielka liga po prostu raperów, którzy na początku lat 2000 dzwonili i rapowali do bitu, który słyszeli w słuchawce. Dzisiaj może się to wydawać dziwne. W ogóle wtedy też się wydawało dziwne. Myśmy często się mijali z tym bitem z przyczyn jakichś tam, prawda... No wiadomo, wyłącznie z powodu połączenia. Właśnie.

Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w Indzie, to Platon w nocnym kanwie. Ziemię taksówką, niczym jeszcze w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w Indzie, to Platon w nocnym kanwie. Ziemię taksówką, niczym jeszcze w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w Indzie, to Platon w nocnym kanwie. Ziemię taksówką, niczym jeszcze w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w Indzie, to Platon w nocnym kanwie. Ziemię taksówką, niczym jeszcze w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Świat jest pełen filozofów. Wyprawa do dawnych czasów zamierzchłych. 9 lat liczy się jak 90. Łona i Weber w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór i chciałam was tylko zapytać tak naprawdę, jak to jest z perspektywy waszego już doświadczonego życia? Zbliżacie się do tej zaklętej. A gdzież? Jakiej zaklętej? Jakiej granicy? Nie mówię, że granicy, ale to jednak pewnej cezury. Zaklętej rzeki. Zaklętej cezury. Rzeki. Wspomnieliśmy świeżość i początki. No i to są nasze cechy, immanentne, wiesz, wrośnięte. Ale czy jednak z wiekiem przybywa bagażu, który ułatwia, czy też utrudnia poruszanie się w świecie może muzyki? Trzymajmy się muzyki, nie wnikam w wasze życie prywatne. Ja kiedy słucham takich 20-latków, to imponują mi swoimi pomysłami i tym, że mają tak dzikie i tak niespodziewane i nieoczekiwane pomysły, na które nigdy w życiu nie wpadłbym, robiąc to już któryś rok. A z drugiej strony mam im za złe, że źle rymują. Na przykład, że mają pewien kłopot z tym, żeby znaleźć dobry rym. To w latach 90. późnych czy 2000. był punkt honoru, żeby rym był szlachetny, dobry, fajny i oryginalny. A teraz mam wrażenie, to już jest taka siedmiorzędna, żeby zacytować pewnego wiceministra, sprawa. Ale w latach 90. ty miałeś 10 lat i wtedy już miałeś późnych szlachetny... Późnych lat 90. I kiedy mówię późne lata 90., mam na myśli na przykład rok 2003, wiesz, to tak można rozumieć. Naciągasz. No tak, no ale błędy są też pewną cechą młodości, prawda, że takie nieopierzenie, a to, co jest pozytywne, to pewnie jakieś szukanie nowych rozwiązań, tylko pytanie brzmi, czy to właśnie w kwestii tego, co się opowiada, czy raczej w kwestii tego, jak to się robi, i tutaj chyba niesłychany progres jest po stronie muzyki i produkcji generalnie, która wiąże się z hip-hopem, przecież to jest jakieś szaleństwo, biorąc perspektywę światową. Tak, to prawda, że to wszystko pędzi w wielu kierunkach i tak naprawdę cały czas się rozwija w jakiś sposób. No nie wszystkie rzeczy jakby do mnie przemawiają, ale też ostatnio też jakby otwieram się na te nowe brzmienia niektóre i to są naprawdę doskonałe rzeczy. Ale ty się żywisz właśnie słuchając hip-hopu, czy żywisz swoje ucho producenta wybiegając właśnie w różne strony muzyki bez ograniczeń gatunkowych? Bez ograniczeń gatunkowych. Chociaż to od dłuższego czasu jestem zakochany w afrobeatach i to jest muzyka, która mi towarzyszy najczęściej ostatnio. Już tak, właściwie ostatnio to nie wiem, to już chyba z ostatnich 30 lat. Tak. Tak, to, ale nie zamykam się na hip-hopowe rzeczy, tylko słucham wszelakich gatunków. A co jest najistotniejsze i najbardziej wartościowe w tym, czemu dedykowaliście swoje artystyczne życie? Macie takie poczucie, że spełnienie, czy jednak czasami jakieś takie coś, że może trzeba było poświęcić się wyłącznie poważnym zawodom i poważnej pracy, a nie zajmować się sztuką? Jeden jest poważny zawód na świecie i nazywa się strażak. Wszystkie pozostałe to są... A lekarz? Mniejsze lub... No, lekarz to oczywiście też, tak. Lekarze i strażacy, okej. Okay. No ale dalej już nie. Cała reszta to są mniejsze lub większe żarty. I my głównie, znaczy ja przynajmniej, ja głównie sobie robię dobrze. To w ten sposób, że mam okazję się jakoś wypowiedzieć i to jest cenne dla mojego zdrowia psychicznego i dla dobrego samopoczucia. Ale czy świat się staje od tego lepszy, to mam poważne wątpliwości. A czy jest coś, czego nigdy w życiu byś nie powiedział, mimo że masz to na końcu języka? Czy taki doświadczony raper jak ty narzuca sobie jakieś ograniczenia? W sensie w rapie, tak? Mhm. Wydaje mi się, że w ogóle muzyka nie powinna nosić, być pasem transmisyjnym dla złych jakichś emocji i złych wartości. Jakby to głupie nie brzmiało, to co teraz mówię. I jakby archaiczne nie było to podejście, bo mam wrażenie, że to, to co kiedyś uznawaliśmy za raczej taki obowiązujący po prostu poziom elegancji, czyli nie wyjeżdżanie z jakąś grubą nienawiścią po prostu do osób lub zjawisk w muzyce, już dawno przestało mieć status obowiązującej reguły. No więc staram się tego trzymać, ale tak poza tym to chyba nie. Pytam o to dlatego, że zauważyłam, że świat zmierza z jednej strony ku jakiemuś takiemu poczuciu, że możemy wszystko i możemy czerpać z wielu źródeł i jest otwarte i tak dalej, ale z drugiej strony zauważam, że coraz więcej w ludziach jakiejś takiej skłonności do autocenzury, czy też niewyrażania wprost rzeczy, które mogłyby być na przykład niepopularne, albo mogłyby wpłynąć na to, czy zagra się gdzieś koncert, czy też nie. I nie mam tutaj na myśli wyłącznie Polski i nie próbuję naszej rozmowy sprowadzić na jakieś doraźne tory, tylko tak ogólnie się zastanawiam zawsze nad tym, kiedy w życiu człowieka, który wychodzi poza pięciu fanów, może się pojawić ewentualnie taki motyw, że to, co jest dla mnie przynajmniej jednym z takich najszczerszych gatunków wypowiedzi, czyli rap, staje się czymś, co się szyje pod publiczność. I to nie jest absolutnie zarzut ani stwierdzenie na podstawie słuchania waszej muzyki. Raczej jest to pytanie do ludzi, których poprzez ich płyty mam za inteligentnych. Ja bym nie przesadzał z tą szczerością, wiesz, w rapie. My strasznie dużo pozujemy. Nie wiem, czy nie więcej niż w innych gatunkach. Nie wiem, czy, wiesz, ludzie grający punk rocka nie są szczersi po prostu w tym, co robią. Co nie znaczy, nie kocham rapu całym swoim sercem i nie brnę przez te, wiesz, po prostu kilometry mętnych wód, żeby znaleźć coś przejrzystego, fajnego i klarownego. I cały czas to robię. Co nie zmienia faktu, że szczerość w muzyce to nie jest zjawisko jakieś super powszechne, obawiam się. A nawiasem mówiąc, czy szykujesz jakaś nowa płyta? Na pewno nie w najbliższym czasie. Bo teraz zajmuje was? No, po prostu strasznie dużo koncertów. I różne inne działania, ale tak, na chwilę obecną nie robimy nic nowego. Oczywiście informacje o koncertach w internecie dostępne, bardzo szczegółowo opisane. Dzisiaj mi zaimponowało to naprawdę, jak weszłam na wasz profil na Facebooku i właściwie każda kolejna informacja to jest kolejny koncert w kolejnym mieście. Ludzie są i ludzie przychodzą? Owszem. A co? Tak, no nie mamy tutaj prawa narzekać i zarówno jak i pierwsza nasza jesienna trasa związana z, nawiasem mówiąc, jak i jej kontynuacja teraz wiosenna. Jest naprawdę bardzo pozytywnie, pozytywnym oddźwiękiem do tego, co robimy. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przypomnę, że powodem takim najbliższym jest utwór, który można znaleźć na płycie Nowosiecka, no ale zawsze chciałam was poznać, dowiedzieć się, że całe życie źle mówiłam Weber zamiast Weber. Wiesz, może to myśmy źle mówili jest... Weber i trzeba mówić Weber. Naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu po tylu latach udało mi się z wami spotkać oko w oko, a nie tylko jako słuchacz. Łona i Weber byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach samocha. Mniejsza, tu proroków nie chcą fałszywych. Mój kraj już wybrał i poszedł gdyby. Wprawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gusty.

Joe Goddard, jeden z świetnych muzyków zespołu Hot Chip, wydał solową płytę, zresztą nie pierwszą, Electric Lines z tego albumu. Jeszcze mamy do rozwiązania konkurs. Długo trwało poszukiwanie laureata, ponieważ po pierwsze trochę skomplikowałam, a po drugie odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Pytałam w konkursie o podwójny karnet na cały festiwal Nowa Muzyka, kiedy i w jakim mieście na scenie tego festiwalu pojawił się zespół Battles. Podstęp polegał na tym, że najpierw w 2008 roku w Cieszynie, a potem w 2016 roku w Katowicach. Po drodze jeszcze był planowany koncert w 2011 roku, ale został odwołany. Krzysztof z Torunia poprawnie odpowiedział. Gratulacje, jest naszym pierwszym laureatem. Dzisiaj na zakończenie nuda. Dziękuję bardzo. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Dobranoc. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo zadzwoń. Chociaż. Lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Chociaż. Przyjdź. Lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. Czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. Oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment trzeci. Pewnego dnia, o zachodzie słońca, wybrałem się po chleb i oliwki. Moja żona pojechała z dziećmi do Gedery i musiałem sobie sam radzić. Dlatego włóczyłem się z zakupami po targu. Do domu nie chciało mi się wracać, bo nikogo tam nie było. Pracować też nie miałem ochoty, ponieważ zbliżał się wieczór. Chodziłem i chodziłem, pozwalając, by nogi same mnie niosły. W ten sposób zszedłem w dolinę, gdzie znajdował się dom Greifenbauf. Jerozolimskie doliny. Zachwycająca cisza, jaka w nich panuje o zmierzchu, napełnia się błogosławieństwem. Jakby zawierały w sobie cały wszechświat, chociaż leżą daleko od ludzkich siedzib. A zwłaszcza taka dolina, gdzie czyste powietrze krąży między pięknymi drzewami, z dala od złych wiatrów hulających po świecie. Powiedziałem sobie, skoro tu zaszedłem, pójdę zobaczyć, jak miewa się dom Greifenbachów, a ponieważ w kieszeni mam klucz, wejdę do środka. Wszedłem. Zapaliłem światło i chodziłem z pokoju do pokoju. Wszystko było piękne. Cztery pokoje, meble, wyposażenie. Wszędzie panował ład i porządek. Wszędzie widać było rękę pani Greifenbachowej. Od ich wyjazdu minął miesiąc, ale gdy dom ma dobrą gospodynię, porządek utrzymuje się sam, nawet jeśli pani domu jest daleko. Nie czułem ani głodu, ani pragnienia. Byłem zmęczony. Zgasiłem wszystkie lampy, otworzyłem okna i usiadłem odpocząć. Cisza wypełzła z sekretnych kryjówek nocy i otuliła mnie tak, że na własne oczy widziałem jej kojący spokój. Zdecydowałem, że zostanę i w ten sposób spełnię obietnicę złożoną Greifenbaum. Wstałem z krzesła, zapaliłem lampę na stole i wziąłem jakąś książkę. Ucieszyłem się, że obok łóżka jest druga lampa i nie będę musiał niczego przestawiać w cudzym domu. Od kiedy dostałem klucz, myślałem, że mogę uważać się za gospodarza. Jednak poczucie obcości, które w nas siedzi, sprawia, że takie pomysły prędko się rozwiewają. Usiadłem w fotelu Greifenbacha i rozmyślałem. Siedzę u nich, a oni może właśnie szukają noclegu i nie mogą znaleźć, a jeśli znaleźli, to pewnie nie taki, do jakiego są przyzwyczajeni. Dlaczego opuścili piękny dom i jeżdżą z miejsca na miejsce? Po co w ogóle ludzie tułają się po świecie? Czy chodzi o jakiś pierwotny nakaz, czy o złudzenie? Zgodnie ze starym porzekadłem, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Zzułem buty, zdjąłem ubranie, zgasiłem lampę stołową, zapaliłem tę przy łóżku, położyłem się, otworzyłem książkę i poczułem, że ogarnia mnie senność. A wtedy sama z siebie wysnuła się pewna myśl. Ja, który w domu często nie mogę zasnąć nawet po północy, nagle zasypiam ze zmierzchem. Odłożyłem książkę, zgasiłem lampę, odwróciłem się do ściany, zamknąłem oczy i jednocześnie powtarzałem sobie po cichu: nikt nie wie, że tutaj jesteś. Możesz spać, ile chcesz. Wokół mnie rozpościerała się cisza. Taką ciszę spotyka się tylko w jerozolimskich dolinach. Święty, niech będzie błogosławiony, ukrył je dla tych, którzy kochają spokój. Nie bez powodu Greifenbachowie bali się o swoje mieszkanie. Gdyby jakiś włamywacz postanowił wejść do domu, nikt by go nie zauważył. Myśli powoli odpływały. Pozostała przy mnie tylko niejasna świadomość, że wszystkie moje członki zasypiają. Wtem usłyszałem chrobotanie i obudziłem się. Na pewno myszy. Ponieważ chleb i oliwki schowałem do blaszanej puszki, nie martwiłem się o nie, bałem się jednak o dywan, ubrania, książki i o te liście, które Ginat dał Greifenbachowi. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Stoi przy drzwiach wejściowych i próbuje dostać się do środka. Jeżeli to nie złodziej, to pewnie doktor Ginat wrócił do domu i pomylił drzwi. Powiedziałem sobie, pójdę, otworzę mu i zobaczę go twarzą w twarz. Wstałem z łóżka i otworzyłem. Zobaczyłem człowieka za progiem. Szukał dzwonka. Zapaliłem światło i oniemiałem ze zdumienia. Przecież Nikomu nie mówiłem, że zamierzam nocować u Greifenbachów. Ja sam nie wiedziałem, że będę nocował u Greifenbachów. Skąd wiedział to Gabriel Gamzo? Powiedziałem do niego: panie Gamzo, pan tutaj? Proszę chwilę zaczekać, coś na siebie włożę. Wróciłem do pokoju, żeby się ubrać, zdziwiony nagłą wizytą. Skąd Gamzo tutaj? Przecież nie zna ani Greifenbacha, ani jego żony. Greifenbach nigdy nie poszukiwał hebrajskich książek, nie mówiąc już o rękopisach czy pierwszych edycjach. Z trudem nauczył się podstaw hebrajskiego, ale chociaż uważał się za eksperta od tego języka i jego gramatyki, znał wyłącznie gramatykę hebrajszczyzny biblijnej, którą studiował z podręcznika Geseniusa. Nieco lepiej radziła sobie jego żona. Na gramatyce wprawdzie się nie znała i Geseniusa nie studiowała, ale rozmawiała po hebrajsku ze służącą Gracją i ze sprzedawczyniami na targu. Ale hebrajskie książki nie interesowały. Co zatem sprowadza Gabriela Gamza do tego domu? Nie da się ukryć, że musiał przyjść ze względu na mnie. Wiedział dobrze, że chętnie się z nim spotkam o każdej porze dnia i nocy, jak wszyscy, którzy go znają. Jest przecież uczonym i obieży światem, podróżował do odległych krajów i bywał tam, gdzie przed nim nie dotarł żaden turysta. Przywoził pieśni poetów, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia, oraz rękopisy i pierwodruki książek, których nie znaliśmy nawet z tytułu. Ostatnio przestał jeździć po świecie i siedzi w domu. Człowiek przyzwyczajony do wojaży poświęcił swoje najlepsze lata opiece nad chorą żoną. Powiadają, że od nocy poślubnej nie wstała z łóżka. Prawda to czy nie, nie wiadomo, ale faktem jest, że żona choruje, nie ma dla niej lekarstwa i wymaga stałej opieki. To też Gamzo karmi ją, kąpie i jest na każde zawołanie. A jej mało, że on się dla niej poświęca. Bije go, gryzie i drze na nim ubrania. Dlatego Gamzo wychodzi do miasta tylko w nocy. Wstydzi się swoich łachmanów i posiniaczonej twarzy. Teraz przyszedł do mnie. Co go sprowadza? Swego czasu odłożył 12 funtów, żeby wykupić dla żony miejsce w szpitalu, ale ponieważ bał się, że mając pieniądze przy sobie mógłby wydać je na coś innego, dał mi je na przechowanie. No i akurat tego samego dnia pojechałem na wycieczkę w okolice Morza Martwego, a pieniądze zostawiłem w domu. Przyszli złodzieje i mnie okradli. Napisałem mu, żeby się nie martwił, ale on przychodził do mnie, chcąc upewnić się, że jestem gotów oddać mu powierzoną sumę. A ponieważ nie mógł mnie zastać, przyszedł tutaj. Tak sobie rozmyślałem, ale okazało się, że nie mam racji. Nie przyszedł po pieniądze, lecz zupełnie z innego powodu. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio.